اعلی حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ، سنی سن کر مچل کر کہے گا اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ، سنی سن کر مچل کر کہے گا اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا، جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا۔ علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا، جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا۔ دیکھو ایسا نقی کا گھرانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا۔ یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو، یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو، اب تو سکہ رضا کا چلے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ، سنی سن کر مچل کر کہے گا اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ دشمنان نبی کو گھٹا دیجئے، حق میں ان سبوں کو ملا دیجئے، دشمنان نبی کو گھٹا دیجئے، حق میں ان سبوں کو ملا دیجئے، ان کو فاروق تیور دکھا دیجئے، کان پر رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے، کان پر رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے۔ اعلی حضرت کا شیدائی، اعلی حضرت کا فدائی، اعلی حضرت کا شیدائی، اعلی حضرت کا فدائی، ان کے نقش قدم پہ چلے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ، سنی سن کر مچل کر کہے گا اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ کھیت کھلیان چھینا رضا خان نے، کیا کسی کا بگاڑا رضا خان نے، کھیت کھلیان چھینا رضا خان نے، کیا کسی کا بگاڑا رضا خان نے، تینوں ایمان بچایا رضا خان نے، مصطفیٰ سے ملایا رضا خان نے، مصطفیٰ سے ملایا رضا خان نے۔ اعلی حضرت کو پہچانو، ان کو اپنا جانو مانو، اعلی حضرت کو پہچانو، ان کو اپنا جانو مانو، تب ہی صدقہ رضا کا ملے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ، سنی سن کر مچل کر کہے گا اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ اعلی حضرت کے جتنے بھی غدار ہیں، یہ اکیلے ہی لڑنے کو تیار ہیں، اعلی حضرت کے جتنے بھی غدار ہیں، یہ اکیلے ہی لڑنے کو تیار ہیں، فوج کے احمد رضا کے وہ سالار ہیں، میرے اختر رضا رضوی تلوار ہیں، میرے اختر رضا رضوی تلوار ہیں۔ کس کی ہمت ہے ٹکرائے کوئی نجدی کو بدلائے، کس کی ہمت ہے ٹکرائے کوئی نجدی کو بدلائے، حق کے ہاتھوں سے باطل مٹے گا۔ حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ترانہ اب سنائے گا دیوانہ، سنی سن کر مچل کر کہے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا، اعلی حضرت کا ڈنکا بجے گا۔